mało obiektywnie. Thank you. Brzmi nowa muzyka zespołu Quartado, proszę państwa. Płyta, mam nadzieję, jeszcze w 2018 roku. Panowie, trzymam za słowo, skoro jest już w takiej formie ta płyta przed masteringiem podobno, choć brzmi świetnie, to mam nadzieję, że 2018 rok to jest ta data, którą da się utrzymać z planów i będzie w rzeczywistości. Także tak się zaczyna nasze spotkanie od utworu Super Groover. Tytuły chyba są jeszcze robocze, chociaż nie mam pewności. To kompozycja Marcina Wondołowskiego, bo przypomnę, Quartado to Jan Rejnowicz na instrumentach klawiszowych, Tomasz Łosowski na perkusji, Karol Kozłowski na basie i Marcin Wondołowski na gitarze. Tu się nic nie zmieniło. A muzyka, jak słychać, no, to już nie to pierwsze Quartado sprzed, ile to już lat? Minęło 3. Mariusz Owczarek, witam państwa bardzo serdecznie w audycji Mało Obiektywnie. To nasze pierwsze czerwcowe spotkanie. Właściwie to przecież powinniśmy zacząć je od tego. Jeszcze raz, Quartado z nowej, niewydanej jeszcze płyty.

Szafel Jana. To jest kompozycja, jak się domyślam, Janka Rejnowicza. Na tej płycie, którą dostałem w wersji elektronicznej, pod numerem pierwszym. Ciekawe, czy tak się będzie zaczynała ta nowa płyta zespołu Quartado. Drugi album planowany na 2018 rok, mam nadzieję, że jesienią ta płyta się ukaże. Wcześniej Super Groover, to z kolei kompozycja Marcina Wondołowskiego. Trzymam kciuki, żeby się wszystko poskładało na ten jesienny termin, panowie. Dziękuję za muzykę. Pewnie jeszcze do niej będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Nasze pierwsze czerwcowe dzisiaj spotkanie o tej porze w Trójce. Nowy miesiąc, ale pod pewnymi względami nic się nie zmienia. Dziś bardzo gościnnie będzie. Dwóch bowiem goszczę artystów, którzy Państwu o nowej muzyce będą opowiadać. Pierwsze spotkanie już za chwilę. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Joachim Mentzel. Witam cię w Studiu Trójki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z nową płytą, płytą, którą państwo już znają z naszych spotkań trójkowych. Album nosi tytuł Artisena. To najpierw cię poproszę o wyjaśnienie tytułu. To jest tytuł zbiorowy. Chodzi o cykl kompozycji, tak to się dumnie nazywa, cykl. Cykl kompozycji, które napisałem. Są to utwory jazzowe, inspirowane muzyką ludową, konkretnie tańcami. I to tańcami z naszych stron. Wymyśliłem ten tytuł wtedy, kiedy szukałem moich przodków w Stanach. I akurat wpadło mi w oko imię żeńskie, Artisena. Zupełnie dzisiaj nieużywane, no ale to było pochodzenia z XVIII lub z początku XIX wieku. I równocześnie pisałem tą muzykę i jakoś mi się to skleiło, nie wiem, przez przypadek. Stwierdziłem, że ta nazwa będzie bardzo dobrze firmować ten projekt. Czytałem w informacjach promocyjnych o tym albumie, wyczytałem rzecz taką, że właściwie najpierw nagrałeś tę muzykę w zupełnie innym składzie, szerokim składzie, w nonecie, tak? Z bardzo nonet. Rozbudowaną sekcją dętą też. Tak, bo taki był pierwszy pomysł, zrobić muzykę na instrumenty dęte. Później... No bo jednak tańce ludowe kojarzą się no, nieodparcie nam z mniej więcej takim instrumentarium gdzieś. Właśnie, ale efekt, który uzyskałem, on był oczywiście dość ciekawy, podobał mi się, ale brakowało mi takiego aspektu etnicznego w brzmieniu, bo jakby szukałem właściwej formuły etno-jazzowej w ogóle dla tej muzyki. Jakby od strony kompozycji ona od początku była taka oczywista. Chodzi o to, że to było dla mnie bardzo ewidentne, że w sferze kompozycji etno-jazz zaistniał od początku. Natomiast w sferze wykonawczej czy w sferze brzmienia tego etno-jazzu nie było. I to nagranie brzmiało bardzo, bardzo jazzowo. Żeby wzbogacić je o ten aspekt etniczny, zrezygnowałem z wszystkich instrumentów dętych i przerzuciłem się na instrumenty strunowe, czyli na gitarę, na skrzypce, na fortepianie już grałem, ale najważniejsza rzecz to... No właśnie, to jest dla mnie największa niespodzianka, ten kolejny instrument. Ten kolejny instrument, lira korbowa. Instrument, na którym już dawno chciałem się nauczyć grać. No i tutaj poczułem taki przymus, imperatyw do tego, żeby to natychmiast zrobić. No, okazało się to nie takie proste, bo to trzeba było zamówić tą lirę. Na niej trzeba się było nauczyć grać, bo to nie jest prosty instrument, wbrew pozorom. To nie jest... wygląda trochę jak maszynka do mielenia mięsa. Ma korbę, ale moja lira ma 6 strun, klawisze, struny melodyczne, struny burtonowe, struny rytmiczne, bo także rytm można dzięki niej grać. Ile ci zajęło ta nauka gry? A ty wcześniej w ogóle nie miałeś do czynienia nigdy z instrumentem tego typu? Grałem wcześniej na skrzypce. Ty grałeś chyba na wszystkich instrumentach świata. Nie przesadzajmy. Grałem kiedyś na skrzypce. Aha. Zarzuciłem ten instrument z tego względu, że poświęciłem się fortepianowi. Zresztą średnią szkołę na przykład skończyłem na organach, na których już też jakby nie praktykuję. Ale miałem zawsze taki wewnętrzną tęsknotę do dźwięku modulowanego, prawda? Zaczynamy grać dźwięk i coś z nim robimy. Można zrobić vibrato, możemy go podwyższyć, obniżyć. To mogę zrobić na lirze. Niestety na fortepianie nie mam tych możliwości. Na fortepianie wyżywam się w innych dziedzinach. To jest 8 tańców w tonacji i molowej, i durowej, ale więcej jest molowej chyba jednak na tej płycie, tak? Tak patrzę? Mol, chyba tak, trochę więcej jest molowej. Trochę też nasza muzyka polska jest taka, prawda? Rzewna, tęskna i to jest piękno naszej muzyki. Zaprosiłeś do nagrania tej płyty bardzo młodych ludzi. Powiedz coś więcej o twoim zespole. Szymon Mika, solista, w sumie taki główny tutaj solista na tej płycie, wspaniały gitarzysta młodego pokolenia. Jeszcze o nim usłyszymy wielokrotnie, bo to jest przyszłość polskiego jazzu. Szymon Madej, perkusista, również człowiek, który wygrał mnóstwo konkursów jazzowych. Paweł Wszołek, basista. Niedawno debiutował płytą pod własnym nazwiskiem. Również lider swoich zespołów, świetny kompozytor, Weronika Plutecka. I tutaj akurat mamy do czynienia z muzykiem, który nie jest może jazzowej prowiniencji, ale to jest jakby mój zamysł, by poszukać kogoś, kto gra muzykę etniczną. I ona właśnie zajmuje się graniem na przykład mazurków spod Radomia, czy spod Kielc. Również w tym momencie przebywa w Szwecji, grając w szwedzkim zespole folkowym, poznając muzykę szwedzką skrzypcową, a także wykonuje bluegrass. Zna bardzo dużo utworów bluegrassowych. Także jest to nam muzykiem, który bardzo mocno wchodzi w muzykę korzeni. Wszechstronnie bardzo też. Bardzo wszechstronnie. Zresztą w tej muzyce również się improwizuje i to jest taki pomost do jazzu. I tutaj pasuje znakomicie. Zresztą słuchając na przykład tego mazurka, myślę, że bardzo stylowo ona wykonuje moje nuty, prawda? Czyli ja jestem dumny, że można jakoś w sposób taki organiczny odczytywać to, co w tych moich utworach zawarłem. Płyta ukazała się niedawno, w kwietniu. Koncerty jakieś były, będą? 27 czerwca będzie koncert promocyjny w Warszawie. Bardzo serdecznie zapraszam. Nowy Świat Muzyki. 27 czerwca, Joachim Menzel i jego kwintet, płyta Artisena na żywo w Warszawie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Bardzo i przede dziękuję. Wszystkim za tę płytę, która... O właśnie, tego wątku jeszcze nie potrąciliśmy. Płyta, która właściwie została nagrana prawie 3 lata temu. Odczekała na ten moment, że teraz się właśnie ukazuje. Tak, wszystkie moje produkcje wymagają sezonowania, tak to nazwijmy. Ja też lubię mieć dystans do tego, co sam nagrywam i przyznam szczerze, że kiedy wracam do materiału sprzed roku, to mam bardzo dużo różnych pomysłów odnośnie edytowania i odnośnie brzmienia, miksów. Więc zwykle działam w ten sposób po prostu. To jest właśnie moment na nową muzykę Joachima Menzla. Kwintet pod jego kierunkiem, płyta Artisena. Joachim Menzel był gościem Trójki. Jeszcze raz dziękuję za muzykę i za rozmowę o niej. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Polonez, D-dur, tak się kończy płyta Artisena. Szymon Madej na perkusji, Paweł Wszołek na kontrabasie, Szymon Mika na gitarze, Weronika Plutecka na skrzypcach i lider zespołu, a także gość trójki, Joachim Mencel, grający na lirze korbowej i na fortepianie, jak Państwo słyszeli. Jeszcze raz serdecznie tę płytę Państwu polecam. Od kilku właściwie tygodni wraca w każdym naszym spotkaniu w Trójce. I to się w najbliższym czasie raczej nie zmieni. Za chwilę kolejny gość i opowieść o nowej muzyce w audycji Mało Obiektywnie. Somebody call for a doctor, I think I'm sick. I had no medicine for over the week. My mind's fine, but my body feels weak. Call a doctor and tell him I'm sick. Shady lady, took all my breath. Ravaged my body, Lord, she messed up with my health. I don't know, but I had my fear. Call the doctor and tell him I'm ill. To go, I don't believe I ever felt so low. If you got the time while you're hanging around, call the doctor and tell him I'm done. Gość audycji Mało Obiektywnie, Bartek Szopiński, witaj. Dzień dobry. Serdecznie Cię witam w Trójce. Płyta przede mną, płyta, którą trójkowi słuchacze znają już bardzo dobrze z różnych trójkowych audycji, bo u pana Jana Chojnackiego też się zdarzyło. Śpiewaliście w bielszym odcieniu bluesa. Ale nie może być inaczej, skoro tworzysz zespół z kolegą z Poznania, z Maćkiem Sobczakiem. Tak jest. Duetowo. Powiedz coś więcej, właśnie, bo to jest duet Smooth Gentleman, tak się nazywa zespół. Tak się nazwał. A czemu tak się nazwał? Kojarzy się raczej tak mało bluesowo chyba. Dobra, ta nazwa. Materiał zarówno i ta płyta nie jest stricte, nie jest typowo bluesowa, co zresztą podejrzewam, że słuchacze Trójki i ty również zdążyliście zauważyć. A Smooth Gentleman, sama nazwa jest, pochodzi od pomysłu naszego przyjaciela Macieja Kręca, który był, dał początek temu wydarzeniu. Z Maciejem Sobczakiem znamy się dobrze ponad 20 lat. I do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować okazjonalnie. Kiedy Maciej jako lider zespołu Hot Water wydał ostatnią płytę Elektryczny Kot, zostałem poproszony o współpracę na niwie koncertowej, co uczyniłem z wielką satysfakcją, bo jako Wielkopolanin i osoba, która przez wiele lat w Poznaniu mieszkała i była z Poznaniem związana, zespół Hot Water, to taka marka sama w sobie i zawsze współpraca z kolegami z Hot Water była nie tylko dużą przyjemnością, ale też takim fajnym artystycznym wyzwaniem. Także po latach, kiedy znowu pojawili się na scenie, przyjąłem propozycję współpracy z wielką radością. No i tak się wydarzyło jesienią, bodajże w listopadzie roku ubiegłego, że zespół Hot Water na jeden z zakontraktowanych koncertów nie mógł się udać i po to, żeby ten koncert mimo wszystko się odbył, postanowiliśmy zagrać wspólnie z Maciejem w duecie. To w zasadzie był pomysł właśnie wspomnianego wcześniej Macieja Kręca, który całemu temu pomysłowi patronował. Maciej nas namówił do tego, żebyśmy przygotowali akustyczną wersję koncertu Hot Water, co jest generalnie trudnym zadaniem, bo trudno zagrać piosenkę elektryczny kot akustycznie, ale... No będzie akustyczny kot wtedy. Tak, akustyczny kot i akustyczny kot się powiódł. Koncert się odbył pod naszymi prywatnymi nazwiskami Maciej Sobczak i Bartłomiej Szopiński. Był tak fajny i tak dobrze przyjęty i zostawił w nas samych tak dużo dobrej energii, że w zasadzie zaraz po zejściu ze sceny stwierdziliśmy, że nie możemy tego tak zostawić. I bodajże 3 dni później weszliśmy już do studia, żeby zarejestrować utwory, które Państwo macie przyjemność słuchać od niedawna. I od razu, idąc za ciosem, ja stwierdziłem, że skoro już mamy materiał i skoro to wszystko jest takie fajne i dobre i spokojne, bo to też to jest ważny element w tym, że my grając to, co gramy w duecie, po prostu cieszymy się muzyką i sobą nawzajem w tej współpracy. I postanowiliśmy pójść krok dalej i od razu po tym, jak skończyliśmy nagranie epki, poleciliśmy za Wielką Wodę do Stanów Zjednoczonych i pobyliśmy tam blisko 3 tygodnie, operując w okolicach Tennessee i Georgii. I tak się wydarzyło, byliśmy gośćmi m.in. International Blues Challenge, bo to był powód, dla którego tam poleciliśmy i zebraliśmy dużo dobrej energii, która tym bardziej daje nam jeszcze więcej motywacji do pracy. Tak, ta mała płyta, mała, no ale jednak 7-utworowa się zaczyna od Dylana, North Country Fair. Traveling to the No Country Fair, when the wind hits heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Well, if you go when the snowflakes storm, when the river freezes and the summer ends, please see for me, this is wearing coats so warm, to keep her from the howling winds. For me, if her hair's hanging long, if it rolls and flows all down her breast, please see for me if her hair's hanging long. That's the way I remember her the best. If she remembers me at all, many times I often pray. rain. In the darkness of my night, in the brightness of my day. So if you're going to the No Country Fair, when the wind hits heavy down the boarding line, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Bartek Szopiński, połowa duetu Smooth Gentleman jest dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. Tak brzmi Dylan w waszym wykonaniu, to znaczy Macieja Sobczaka i twoim. Mówisz o tym, że będzie już taka prawdziwa płyta, duża. Kiedy będzie? Płyta powinna się ukazać pod koniec roku, jesienią tego roku. Mhm. My tego materiału zarejestrowanego mamy całkiem sporo. W duecie pracuje się, zwłaszcza w naszym duecie, pracuje łatwo, się tak? Tak, bardzo łatwo i szybko. I muszę przyznać, że to jest świetne doświadczenie praca z Maciejem, bo my rozumiemy się bez słów. I podejrzewam, że w przypadku tej pierwszej, w zasadzie debiutanckiej płyty jesteśmy niestety ofiarami klęski urodzaju, bo tych pomysłów jest tak dużo. I pracujemy teraz nad tym, żeby to wszystko jakoś skompilować i jednak wygenerować spójną całość. Ale płyta ma się ukazać, jak dobrze pójdzie, w październiku lub listopadzie tego roku i tego się trzymamy. Bardzo Państwa zachęcam oczywiście do tego, żebyście rzucili okiem i uchem na to, na owoce naszej pracy. Ja muszę przyznać, że Macieja ciepły głos i jego takie dobre, pozytywne usposobienie nadają temu wszystkiemu niezwykłego kolorytu. I ja po latach współpracy z różnymi zespołami, ale zwłaszcza z moim macierzystym bandem, który nazywa się Boogie Boys, gdzie gra się dużo, gęsto, szybko. I Maciej po wielu latach pracy z Hot Water, czyli też grania takiego dosyć zdecydowanego rockowego, nagle okazało się, że mamy tyle przestrzeni dla siebie, że nawet nie chcemy jej zagospodarowywać nadmiarem dźwięków, tylko właśnie nadmiarem ciszy. I no, mam nadzieję, że to właśnie będzie taki motyw przewodni, że w tej całej muzyce będzie więcej oddechu niż pośpiechu. Na tej płycie pierwszej małej z 7 utworami są klasyki, bo jest Dylan, jest J.J. Cale, jest Leroy Carr, John Lee Hooker. Czy to jest tak, że ta płyta duża też będzie tak wyglądała, że będą to głównie utwory z szeroko pojętej skarbnicy muzyki bluesowo-okołorockowej? To będzie miks. Jak to będzie wyglądało? To będzie miks. Bo tu jest tylko jedna wasza nowa piosenka, tak? Tak. Przeznaczona do promocji tej małej płyty pierwszej. Piosenek mamy w swoich szufladach bardzo dużo, zwłaszcza Maciej, który jest artystą niezwykle płodnym i akurat w przypadku Macieja słowa artysta jest słowem bardzo adekwatnym, dlatego że Maciej obdarzony nie tylko wspaniałym głosem, ale te wieloma talentami, nie tylko muzycznym, ale także literackim i malarskim. Dokonał wielu dosyć ciekawych odkryć muzyczno-literackich i one przez lata gromadziły się w jego szufladach. Kilka rzeczy zgromadziło się w szufladzie mojej również, więc teraz musimy znaleźć kompromis i wybrać te, które są najbardziej interesujące. To będzie miks tego, co naszych fascynacji, nawet nie boję się powiedzieć bardziej Macieja fascynacji, bo ewidentnie Dylan czy J.J. Cale to są Maciejowa stylistyka, więc zbiór fascynacji autorami takimi jak Dylan i Cale. No i efekt w postaci lat odkładanych ciekawych pomysłów do szuflady. Wszystko wskazuje na to, że będzie mniej więcej to miks 50/50. No dobrze, to czekam niecierpliwie na dużą płytę. Trzymam cię za słowo, że to ma być październik, tak? Gdzieś tak, październik tego roku. Gdzie płyta już jest nagrana, teraz tylko miksy, jak to wygląda? Tak, dokonujemy jeszcze ostatnich rejestracji w najbliższych dniach. Mhm. Spotykamy się w studio w Poznaniu po to, żeby jeszcze pobawić się troszeczkę dźwiękami i dograć jeszcze sprawy, które cały czas nam chodzą po głowie. Po tym etapie będziemy dokonywać selekcji i liczymy na to, że jesienią płyta ukaże się na rynku. Ale gracie teraz jakieś koncerty jeszcze, czy tak, na razie jesteście skupieni już na, tych koncertów na nie, zamykaniu płyty? Tych koncertów nie jest dużo, ale one faktycznie pojawiają się w kalendarzu. Mamy kilka koncertów w Niemczech i w Skandynawii, które szykują się latem tego roku. Zapraszamy Państwa do Suwałk. W tym roku zagramy dwa koncerty w Suwałkach na Suwałki Blues Festival. A wcześniej 9, o ile dobrze pamiętam, 9 czerwca na Festiwalu Blues na Świecie, w Świeciu, także wystąpimy dla Państwa. No, jeżeli Państwo znajdziecie tę chwilę czasu, to zapraszam na www.smoothgentleman.com. Tam cały wykaz naszych planów i także kilka utworów do odsłuchania, które są do Państwa dyspozycji. No i jeżeli Państwo zdecydujecie się na to, że chcecie nas bliżej w swoim samochodzie, tudzież domu, to wszystkie linki poprowadzą Państwa do miejsc, w których będzie można nas znaleźć. Bartek Szopiński i Maciej Sobczak tworzą duet Smooth Gentleman. Bartek był dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. Pozwolisz, że naszą rozmowę spuentujemy utworem Overdrunk Love? Z przyjemnością. Robert Fraska, to jeszcze powiedz słowo o nim. Robert Fraska to jest bliski przyjaciel Macieja Sobczaka. Mm-hmm. Oni popełnili ten utwór już naprawdę ładnych naście lat temu, bo to były w zasadzie jeszcze lata, oj, nawet więcej niż naście lata, jeszcze 90. I wielki moment zespołu Hot Water. Ten utwór ukazał się już kiedyś, wcześniej, ale on zawsze gdzieś tam dryfował w okolicach Macieja i Roberta, ponieważ oni w zasadzie od dzieciństwa grali razem. I tych wspólnych utworów Macieja i Roberta jest więcej. I nie tylko ten ukaże się na naszej płycie, ale jeszcze kilka innych, które były wypadkową zderzenia tych obu ciekawych poznańskich artystów. Płyta będzie miała tytuł po prostu Smooth Gentleman? Tak, wszystko na to wskazuje. Wydaje mi się, że tutaj nic więcej nie trzeba dodawać. My po prostu jesteśmy bardzo smooth i podchodzimy do siebie nawzajem i do świata właśnie w taki bardzo normalny, otwarty, delikatny, smooth sposób. Więc Maciej Kręc, który tę nazwę wymyślił, chyba zupełnie przez przypadek albo i celowo, nie zgłębiałem tego tematu, po prostu trafił w dziesiątkę. Muzyka Maciej Sobczak, Robert Fraska, słowa Maciej Sobczak, Overdrunk Love, zespół Smooth Gentleman, Bartek Szopiński. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Drunk love.